Sevenler mesut olmaz derlerdi, inanmazdım. Sevenler mesut olmaz derlerdi, inanmazdım. Şimdi mesut değilsin, bilseydim bağlanmazdım. Şimdi mesut değilsin, bilseydim bağlanmazdım. Ben cefanın kederim, hem kışı hem yazıyım. Yeter ki sen mesut ol, ben her şeye razıyım. Gel artık, dön artık, ömrümüz geçmeden canım sevgili. Yeter ki sen mesut ol, ben her şeye razıyım. Gel artık, dön artık, ömrümüz geçmeden canım sevgilim.